राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 28 मार्च 1999 को रात्रि लगभग 7:30 बजे से गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकुमारेभ्यो नमः। सच्चिदानंद परमात्मा को उस संत महात्मा को सादर अभिवादन करके आप लोगों के सामने कुछ बातें कहने के लिए एक चेष्टा हो रही है। उनमें सब में एक बात की बहुत विशेष आवश्यकता है। अपने लोग धन पर तो दृष्टि रखते हैं, परंतु खास धन है उस पर दृष्टि नहीं है। बहुत थोड़े आदमियों का ध्यान है। असली हमारा धन है जो जीवन का समय है, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये मानव जीवन का समय है, बहुत कीमती है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण मंगुर देहियों के लिए क्षण मंगुर। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ शरीर है। रामायण में बात दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अपने को पता नहीं लगता है भी, क्योंकि मिली हुई चीज की कीमत करने वाले आदमी कम होते हैं। वो समझते तो यह सदा ही यही रहेगा, ये सदा नहीं रहेगा। पता नहीं है इसको, मिला तो है मानव शरीर, परंतु कब तक रहेगा इसे कुछ भी पता नहीं है। तो मनुष्य को उचित है इससे ज्यादा लाभ उठावे। ये असली धन है, अभी हाथ में लगा हुआ है। इससे आप विद्वान बन सकते हैं, प्रसिद्ध बन सकते हैं, माधव बन सकते हैं, संत बन सकते हैं, संसार में यशस्वी बन सकते हैं, बहुत लाभ ले सकते हैं। इस मनुष्य शरीर के समय से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिन परमात्मा के संबंध से अनंत सृष्टि पैदा होती है, अनंत सृष्टि पैदा होती है, उस परमात्मा को प्राप्ति कराने वाला ये मानव शरीर है। जितने संसार में शरीर है, देवताओं के शरीर है, यक्ष राक्षसों के शरीर है, मनुष्यों के शरीर है और पशु पक्षी आदियों के शरीर है, 84 लाख जाति के शरीर है, किसी शरीर में भी ये ताकत नहीं कि वो परमात्मा को प्राप्ति हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी केवल मनुष्य शरीर है। वो बहन शरीर हो चाहे भाई शरीर हो, कोई हो, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज है। हमने तो संतों के बारे में ये सुना है कि साधक को चाहे परमात्मा की प्राप्ति का साधन करने का अधिकारी को, एक ही बात है। मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उसमें केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, और जितने जो है यहूदी है, पारसी है, ये सब के सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सदा कैसी है, बहुत आनंदित हो सकते हैं, दुख कभी भी जिसके से आ नहीं सकता, ऐसे महान लाभ ये ले सकते हैं। ऐसा लाभ लेने का ये अच्छा अवसर मानव शरीर है, और ये चला गया तो अपने हाथ में कोई रहेगा नहीं। समय चूक पुण्य का पछताने का वर्षा, जब कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या फायदा। तो समय चूक गए फिर फायदा नहीं है, ये ऐसा मौका मिलेगा नहीं। जैसे चारों तरफ पकौटा हो, एक ही दरवाजा हो, इसी तरह से अनंत जन जीव है, 16 लाख के जीव है, इसी तरह देवता है, असुर है, राक्षस है, पशु है, पिशाच है, कई शरीर है, उन शरीरों में कहीं भी परमात्मा की प्राप्ति करने ये मौका नहीं है, ये अवसर मनुष्य जी में ही है। ऐसे परगोटे वाले में एक अंधा आदमी चला गया, उसने एक हाथ से दीवार को देखता है, एक हाथ में लाठी ली हुई है, चलते चलते चलते चलते चलते चलते दरवाजे पर आता है, सिर में खाज चलती है, ऐसे करने लगा चलता है, ऐसे करके गाड़ी हाथ लगा तो दीवार का दूसरा किनारा तो हाथ लग गया। अब फिर वो चक्र पूरा चक्र देख करके ठीक दरवाजे पर आते है, पर वही बात, तो ये मानव शरीर है सज्जनों, ये ठीक इससे निकलने का उपाय है। इसमें भी संसार की विषयों की प्राप्ति भी हो जाए, इसमें लग गए भोग और इसमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर था, उसको प्राप्त करके उसको रुपये इकट्ठे करे और परमात्मा सुख बदले, सुख संसार का सुख ले ले, ये दो बात भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रगत, भोग और ऐश्वर्य में तो आसक्त हो गए, वो याम पुष्पिताम वाणी, जो पुष्पित वाणी है स्वर्ग लोग बड़ा सुख है, वहां बड़ा नंदन नंदन वन है, अप्सराए है, आनंद है, तो यही तनु कर फल विषय भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो भी अंत में शांति नहीं होगी। क्षीण पुण्य मृत्यु लोगों को शांति एवं त्रयी त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते, तो गतागतं आना जाना आना जाना, जन्म गए मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, लंबा रास्ता हो तो उसका सज्जनो अंत आशुता है, परंतु गोल चक्र में अंत क्या है, कोल्हू का बैल होता है, घाड़ी का बैल, वो उम्र भर चलता है, उम्र भर आंखें बंद है, आंखें बंद है वो चलता है, उम्र भर चलता है, एक कदम कहीं नहीं जाता, वहां का वहां ही रहा, ये चलता है उम्र भर। ऐसे ये जीव 84 लाख जोड़ में घूमता है, तड़ता है, डर जाता है, परंतु रहता है वही, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना फिर बाकी, मर गए तो फिर जन्मना बाकी, इस चक्र में चढ़ा हुआ दुख पा रहा है। उससे निकलने का मौका केवल मानव शरीर है, इस मानव शरीर में सदा के लिए आप निकल सकते हैं, बहुत शांति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सुंदर बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है, परंतु इसमें लग भोग ऐसे संसार के पदार्थ को तकना भोग भोगना, संसार के पदार्थ को तकना है इसके विषय में रामायण में आया है। ते नर्तन पाए विषय मन दे ही, नर्तन प्राप्त करके विषयों में मन देता है, पगति सुधाते शठ विषदे ही, अमृत के बदले जय गाते हैं, अमृत देकर के जय खरीदे, अमृत देकर के पलट शुदा ते सठ विचरे, अमृत देकर उसे बदले में जहर खाते हैं। तो विषयों का सेवन है ये विष है, मुक्ति वेद से तात विषयवान विषवत त्यज। अगर तुम मुक्ति चाहता है तो संसार के विषय है इनको विषवत त्यज, विष की तरह इनका त्याग कर दे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। मुक्ति निश्चित चेतता तो विषयान विषवत त्यज, ये मौका है। और दूसरी बात बताई, विषयों का सेवन है तो अमृत के बदले विष देता है। जहर तो मुफ्त में कोई कह दे या जहर पड़ा है तुम्हारा कुछ नहीं लेंगे खा लो, तो लेंगे या प्राण ले लेंगे, मर जाओगे। ऐसा जहर उस जहर के लिए अमृत पश में बदला हुआ मानव शरीर से अमर हो सकता है, सदा के लिए अमर हो सकता है, इतने इस शरीर में ताकत है। परमात्मा की प्राप्ति का ये अधिकारी है, इसमें प्राप्त होगा तो परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाएगी, ये अधिकार है। ऐसे अधिकार को प्राप्त करके विषयों में मन लगाता है, जो जाय देता है, और ताहि भले कभी भले कहता न कोई, गुंजा गहे परसमणि खोई। परसमणि जो पार्श होता है लोह पे लगाने से लोह का सोना बन जाए, ऐसा परसमणि पा करके और क्या करता है जो खोई नष्ट कर। शहर तो दे करके अमृत देता है, यहाँ ऐसी परसमणि देता नहीं खो देता है, और घूंसी देता है, घूंसी लाल होती है ना चिरमी, मुंह काला होता है उसका मुंह काला, तो ऐसी चिरमी का सेवन करता है, ग्रह करता है। तो संग्रह करने की इच्छा है वो है चिरमी के जगह, मानो पारस की जगह चिरमी लेना है। सर्वधात सामर्थ्य होता है, एक पारस होता है, पारस दो तरह का होता है, एक लोहे का सोना बना दे और सर्वधातु पारस होता है, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे कांसे, कुछ भी हो, कोई धातु उसके छुआ दिया जाए तो उसका सोना बन जाता है। ऐसे पारस को लेकर के और उसको खो दिया और चिमी इकट्ठी कर ली, कोई फायदा नहीं, देखने में बड़ी सुंदर दिखती है चिरमी, परंतु उसे फायदा क्या हुआ, बहुत नीची जोड़े में चला गया। तो धन का इकट्ठा करना है, उसमें भगवान का भजन कर सकता था, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता था, सदा लेके बड़े आनंद में रह सकता था। यंग लब्धवा चा परम लाभ मन्य ते नाधिंग तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिगम अपरम लाभ न मन्य थे, जैसे प्राप्त होकर दूसरा ऐसा लाभ हो नहीं सकता, आगे लाभ। और यशमें स्थित और दुख के गुणा में विचार लेते, जिसमें स्थित होने के बाद गुणा भी दुख के न विचार लेते, बड़े भारी गुरु तक दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसा सुख ऐसा यमुनता उसको न प्राप्त करके तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीत दुख हो गए तंत वियोग हो जाए, ऐसा योग वो प्राप्त हो जाए, उस प्राप्त को उसको प्राप्त न करके और दुख को प्राप्त कर दिया। दुखालय में शाश्वतम निरंतर रहने वाला नहीं, और वही दुखों का घर, विषय नहीं रहते, पदार्थ विपाश में नहीं रहेंगे, ये दो के बीच में लगे भोगेश्वर यह प्रसन्नता नाम, भोग भोगना और संपदा इकट्ठे करना, ये दोनों में रात और दिन लगा है। ये नहीं सोचता कि एक चच्छा ज्ञान सब देगा, उसका पता नहीं है, कर्म में आकर के नष्ट हो जाता है महीनों का, 5 महीना 7 महीना 10 महीना, और जन्म से मर जाता है, मर के दिन जन्म ना के बाद में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 100 वर्षों तक की उम्र में मृत्यु सदा ही रहती है वास में। ऐसा बड़ा दुर्लभ मानव शरीर, उसमें मृत्यु पास में रहती है हरदम, उस मर जाएगा यार। भोग ऐसा भोगों को ऐसा कोई बैठा किया, भोग भोगने से स्वभाव हुआ खराब, आदत पड़ गई भोगों की, और संग्रह किया धन का, धन संग्रह करने के लिए समय लगाया, वो धन में से कौड़ी एक भी साथ चलेगा नहीं, सबका सब हजारों लाखों करोड़ों और वो भी यहाँ ही रह गए, साथ में चलेगा नहीं, और महान दुखदायी विषयों का सेवन करने से जो पाप किए वो तो पापों का फल भोगना पड़ेगा, झूठ कपट बेईमानी विश्वासघात आदि आदि बड़े बड़े घोर पाप किए, पाप सब जमा हुए भीतर, मरने के बाद एक तिल जितना भी पाप पीछे रहेगा नहीं, क्योंकि पाप अनजान वे किए भीतर में जमा, और धन किया बैंकों में पॉकेटों में जमीन में और बड़ी बड़ी तिजोरियों में जमा किया, वो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अगर धन के लिए किया गया पाप अन्याय वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सबका सब साथ चलेगा। ताई कब भल कहे न कोई, गुंजा कहे परस मणि कोई, परस मणि का त्याग कर देता है और सिन्हा को इकट्ठी करता है, उसको भला कोई नहीं कहता। लोगों ने यह समझ लिया है कि धन होने से हम लोगों में प्रसिद्ध हो जाते, हम लक्ष्मीवान हो गए, धनवान हो गए, बड़े हो गए, भाग्यवान हो गए, शास्त्र में कहा को भी नवंता खुल भाग्यवंता, भाग्यवान धन से नहीं होता, या वाह वाह हो गए वाह वाह कह दिया, कोई एक साथ चलेगा नहीं। मुहैया कर सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर ने घोड़ों में से रुपये निकाल लिए, बहुत धन इकट्ठा किया, तो उसने कहा कि हमारा जनाजा बनाया जाए, जैसे मृत्यु के बाद में तो हमारा हाथ दोनों बाहर रखना बाहर से, इतना धन इकट्ठा किया मैं कोई एक साथ चला नहीं, सबका सब यहाँ रहने वाले धन के लिए रात और दिन उद्योग किया, खूब प्रसाद किया, कोई साथ नहीं चला रही, अरे पाप किए वे जमा हुए अंतकरण में, वे एक कोड़ी एक पीछे रहेंगे नहीं, सबके सब चलेंगे साथ में, महान घोर दुख पाना पड़ेगा, दुखों का अंत नहीं होगा। 84 लाख जोनी है, ये स्थान विशेष योनि विशेष नरक है, और नरक स्थान विशेष 28 कुंड है, वे स्थान विशेष नरक है, इन दो नरकों में गिरना पड़ेगा, कमाया हुआ धन पैसा काम नहीं आएगा, एक कहावत आ गई है पापी का धन पड़े जाए कीड़ी संचय तीतर खाए, पापी का धन काम नहीं आता, कीड़िया उससे संचय करती है वो तीतर ही खा जाते, कीड़ों को खाए जाते हैं धन ही खा जाते हैं, इस तरह से धन यहाँ रहा हुआ कोई काम नहीं आएगा, उसे लिए किए जे पाप उसका कोड़ी एक पीछा रहेगा नहीं, तो गुंजा गए परस मणि खोई, परस मणि के बदले में वो पास में खो दी, किसी दूसरे को काम तो आती, किसी काम न आई, खो दिया। धन यहां रहा, अपने काम नहीं आया, दूसरे काम नहीं आया, निरर्थक जाएगा। और उस धन के लिए बड़ी मेहनत की, झूठ कपाट दे रहे। शास्त्र में लिखा है कि महाराज बड़े बड़े दुष्टों की सेवा करी, हरितम विशून्य न मनसा, सेवा करते हुए ताड़ना करते ऐसा हंसना दिखाया, फायदा कुछ नहीं हुआ। और धन सबका सब यही रह गया। इस धन के लिए पाप किए थे, वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सबका सब साथ चलेगा, फिर महान दुष्ट पर दुख पड़ा पड़ेगा। सज्जनों चेत करना चाहिए, गया सो तो गया, अब जो बाकी रह गया है वो समय अगर भगवान में लगा दिया जाए, भजन किया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए, कीर्तन किया जाए, भगवान की लीला पढ़ी जाए, उसका चिंतन किया जाए, भक्तों के चरित्र पढ़े जाए, उनका चिंतन किया जाए, तो आपके भीतर में सात्विक भाव और गुणातीत भाव पैदा होंगे। वे भाव आपके साथ में जाएंगे और आपको और दुनिया को कल्याण करेंगे। और कमाते समय भी उस परमात्मा का नाम लेते हो और भगवान का चिंतन करते हो, उससे दुनिया का भला होगा, दुनिया का बड़ा भाई लाभ होगा, आपके लाभ होगा। धन कमाने से दुनिया को दुख हो रहा, आपका ही दुख होगा, एहसास चलेगा नहीं। इनकम टैक्स है, चोरी है, सेल टैक्स है, इन टैक्सों की चोरी करी, चोरी करके इकट्ठा किया धन, फायदा क्या हुआ? जरा सोचने की बात है, क्या फायदा क्या हुआ? देखो, भगवान ने मानव शरीर दिया तो निर्वाह का पहले प्रबंध कर दिया है। जैसे हम लोग अपने माता के जन्म लेते हैं तो दूध पहले तैयार हो जाता है, दूध पहले माँ के थनों में पहले आता है, हम जन्म पीछे लेते हैं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे तेरा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कजे भजवे श्री रघुवीर। तो माँ के दूध पहले आता है, पीछे हम जन्म लेते हैं। ऐसे जीने के लिए आपके अन्न जल वस्त्र मकान, अन्न जल वस्त्र मकान, ये पहले से आपके निर्वाह के तैयार है, ये आपको करने नहीं पड़ेंगे। बालक छोटा क्या कर सकता है? कुछ कर नहीं सकता, चूहे की तरह छोटा सा जन्मता है, कुछ उद्योग नहीं करता, उसके लिए दूध पहले से तैयार होता है, नहीं तो वो क्या उद्योग करेगा, किस उद्योग से अपना निर्वाह करेगा, ऐसी कोई योग्यता नहीं उसके पास, उसके लिए कोई ऐसा सामान नहीं, उसके लिए ऐसी कोई बुद्धि नहीं जिससे वो विचार करे। भूपत में सब भूपत में, कपड़े मिलते हैं, रहने के लिए दाल मिलता है, दूध मिलता है, निर्वाह की वस्तु मिलती है, कुछ उद्योग करता नहीं। प्रारब्ध पहले से पहले जात्याय होगा, पातंजल योग दर्शन में लिखा है जन्म उम्र और भोग, ये तीन बात पहले से जाती है, तस विपा को जात्याय होगा, पहले किए कर्मों का फल जन्म होगा और आयु होगी इतने वर्ष तक। वो वर्षों के बीच में है श्वास होता है, श्वास वर्ष की मतलब नहीं है, श्वास है, वे श्वास दिए इतने श्वास लेना होगा, तो श्वास भी पहले आपको बता दिया, निर्वाह करने वाली वस्तुओं में वे सब रस दी। राजू पहले रहता पीछे रहता शरीर, फिर शरीर पैदा हुआ तो खाने पीने पहनने के लिए उद्योगी उतनी जरूरत नहीं है, वो पहले ऐसा पहले। जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए का आनंद है। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया पीने के लिए, जब दांत दिए तो क्या अन्न नहीं देंगे? क्या ऐसा अन्याय होगा? दांत दिया और अन्न नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो दांत दिए तो अन्न भी देंगे, तो अन्न जल वस्त्र मकान ये रहने के लिए पहले से प्रबंध कर दिया, वो मिलेगा आपको। और उद्योग करके और नहीं मिल सकता, पाप से मिल जाए नहीं, पाप कर निशिवा से जाही नहीं कटिपट नहीं पेट अगाई। पाप करते हुए रात दिन बीत जाते हैं, पाप कर निशिवा से जाए ऋषि और बासर दिन और रात ये चले जाते हैं, दिन रात पाप करता है, अन्याय करता है, नहीं कटिपट। अगर लिखा हुआ नहीं है तो लज्जा निवारने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता, और नहीं पेट अगाई पेट भरने के लिए नहीं मिलता। ऐसी दिशा है, भगवान श्री राम वन में पधारे तो कोई बिना किरातों ने कहा कि महाराज हमारी दशा ऐसी है, हम पाप कर निशिवा से जाए, पाप करते हुए रात दिन हरदम उसमें लगे रहते हैं, नहीं परंतु नहीं कटिपट, लज्जा दिवाने के लिए कपड़े नहीं और पेट भाई के लिए अन्न नहीं, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाए। और पाप की माना है लोगों ने पाप का भरोसा किया है। अभी कहा जाए कि भाई पाप मत करो, न्याय से काम करो, तो हमारे वो जवाब मिलता है कि आजकल न्याय से निर्वाह नहीं होता, सरकार के टैक्स ऐसे बढ़ गए हैं, मनुष्यों की वृत्ति ऐसी पैदा हो गई है, झूठ कपट बेईमानी के बिना पैसे पैदा नहीं होते, और पैसे बिना अन्न मिलता नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, रहने के स्थान मिलता नहीं, वो सब पैसे से मिलता है, और पैसा कमाने में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करनी पड़ेगी, नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं। मनुष्यों के भीतर ऐसी बात बैठ की भावना जम गई, पाप करता अन्याय करता इनसे ही पैसे पैदा होते हैं और निर्वाह होता है, तो निर्वाह नहीं होगा। और कहीं कहीं ऐसी बात देखने में आती है, परंतु वो देख रहे हैं पुण्यात्मा परमा चारों बातें ध्यान देंगे सुनना, चारों बातें मानो पाप करते रात दिन लगते हैं, और खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, और पाप करते हैं खूब मौज से आनंद से रहते हैं। अरे पुण्यात्मा है उनको भी तंगी भोगनी पड़ती है, और पुण्यात्मा है धनी है, और कोई चले की इच्छा नहीं है, भजन ध्यान करते हैं भगवान में रहते हैं लगे हैं, संत महात्मा है जिन्हें कोई उद्योग नहीं पैसे के लिए, एक कौड़ी जिनके पास में नहीं, खूब आनंद है, चिंता है नहीं, कल कहाँ भोजन करेंगे, क्या भोजन मिलेगा पता नहीं, पास में कौड़ी नहीं, धान नहीं, धीरो नहीं है, नहीं रुपयो रोक धान नहीं है, गाय भैंस आदि बकरी नहीं है, धान नहीं, धीरो नहीं, नहीं रुपयो रोक, और पास में पैसे नहीं, पर जीमंट बैठा रामदास आन मिले सब थोक, दूध दही घी साग रोटी सब जैसी कहां से आई कैसे मिली, उद्योग कुछ किया नहीं। ऐसी बात है, पाप नहीं करते, खूब अच्छी तरह से पदार्थ मिलते, निर्वाह में कोई किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती, और धनी भी ऐसे हो गए हैं लोगों की दृष्टि नहीं जाती, लोगों की दृष्टि जाती है कि पाप करने से ही पैसे पैदा होते हैं, पाप के बिना जी नहीं सकते, मैं पाप किए बिना इतने आनंद से रहते हैं, जिनके पास में जाकर शांति का अनुभव करते हैं, लखपति करोड़पति अरबपति शखरपति बड़े बड़े धनवान भी जिनके पास में जाकर शांति का अनुभव करते हैं, अशांति से जलन होती है, रात दिन दुख पा रहे हैं, धन पास खूब है, पास में धन खूब है, परंतु धन का उपयोग करना जानते नहीं, बैल ऐसा है धन का उपयोग हमें करना आता है, हम धन का सदुपयोग कर सकते हैं ऐसे अभिमान होता है। परंतु सज्जनों, धन होते हुए भी धनवान की और गरीब की, दरिद्री की एक दशा। गरीबों के भी अमुक चीज है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है। लघुपति और करोड़पति कहते हैं ट्रायर नहीं है, क्या है, पूर्णा नहीं है, अमुक कम खराब हो गया, अमुक जगह नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है। गरीबों के धन में हमने बरोबर देखा है, धनवानों की दशा ये है कि भगत पर आवश्यक वस्तु नहीं मिलती, उनके भी यही रहता है कि वो वस्तु हो जाए, वो वस्तु हो जाए, वो वस्तु हो जाए। उनका ढंग और है, ढंग उनका धन निरल ढंग का है, निर्वाह मात्र के लिए कोई कमी नहीं। परंतु कमी धन की आवश्यकता पदार्थों की बनी रहती है, अमुक वस्तु नहीं, अमुक वस्तु नहीं, अमुक वस्तु नहीं, नहीं नहीं का तांता लगा हुआ है, नहीं नहीं का। और गरीब गरीब होगी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, अंतिम में दाम नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, और कोई कमाने का दरिया नहीं है, और क्या करे, दुख आ रहे हैं। ऐसे है जो कमाने की तरफ ध्यान ही नहीं है, धन की तरफ ध्यान ही नहीं है, और इतने मौज है, इतने आनंद में रहते हैं, और भगत पर सब वस्तु मिलती है। संग्रह नहीं कोटि एक का, और किसी बात की कमी नहीं है, और मन में कमी का भास नहीं है। अन्न दस दो चार दिन पांच दिन अन्न नहीं मिले तो चिंता नहीं है, अन्न में मस्त रहते हैं, भूख में भी और तृप्ति में भी। वस्तु में पीछे पीछे आती है। जो धन कमाने वाले भाई लोग हैं, उनकी यात्रा जब होती है तो यात्रा में 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए कमा लिए तो कहते हमारी यात्रा धन्य हो गई, हमारा अमुक जाना, अमुक काम करना हमारा सफल हो गया। जिस धन से वे सफलता मानते हैं, उस धन को खर्च करके और भाग्य मानते हैं कि संतों की सेवा में हमारा धन लग गया, हम निहाल हो गए। धन पैदा करने से सफलता मानते हैं, वो धन खर्च होने पे वाह वाह मानते हैं और आनंद मानते हैं, खर्च करने में खुशी होती है, जितना अच्छा काम है लग जाता है, निहाल हो गए, संतों की सेवा बन गई। सब ध्यान दो, अभाव धनवान के निर्धन के बरोबर रहता है, धनवान के अभाव ज्यादा होता है, निर्धन के अभाव कम होता है। धनवानों के लाखों का घाटा लगता है, निर्धन के पीढ़ियों में लाख रुपयों का घाटा नहीं लगा, लाख रुपयों का घाटा नहीं लगा कभी पीढ़ियों में। और वैसे रोजाना लाख 10 लाख का 12 लाख घाटा हमारे सज्जन मिले, कहते करे क्या, हमारे 15-20 लाख 50 लाख सिर्फ कर्जा हो गया महाराज। लोग समझते धनी घर में बैठे बैठे रोते, दुख पाते, कष्ट उठाते, किसको कहे, हम अपनी व्यथा किसको सुनावे, इतना बड़ा भारी घाटा लग गया, इतना कर्जा शुरू हो गया। इतना कर्जा गरीब में कभी होता नहीं, गरीब में कर्जा होता ही नहीं इतना, जितना कर्ज धनियों के है। धनियों के जितना घाटा लगता है उतना घाटा लगता नहीं, धनियों और वस्तुओं का अभाव बरबर। अब उनकी रोटी का अभाव है और उनके वस्तुओं का चीजों का अभाव है, आदमी अच्छे मिलते नहीं, नौकर अच्छे मिलते नहीं। नौकर आपस में विचार करते हैं कि भगवान की कृपा से धन तो हो गया इनके, पर धनी आदमी की अकल नहीं है, समझ नहीं है, बेसमझ है। वे नौकरी करने वाले जिनसे जीविका चलती है वे बात करते हैं आपस में कि धन तो हो गया, कोई भाग्य से हो गया, पर अकल नहीं है। ऐसा नहीं सोचते तुम अकल बेअकल के पास क्यों बैठे हो भाई, काम नहीं चलता उनके बिना, उनकी नौकरी करते हैं और बेअकल समझते हैं। और जिनके पास कोई है कि नहीं कि महात्माओं के दर्शन हो गए, आज तो निहाल हो गए, आज तो दर्शन हो गए, दर्शन मात्र से निहाल होता है, अरे कोई एक पास में नहीं, मैं तो कुछ नहीं, रोटी का ढंग नहीं, कल पता नहीं कहां से रोटी खाएंगे, कहां से बनेगा, ऐसा पता ही नहीं, पता ही नहीं। अरे जीवन बैठा राम उदास आन मिले सब थोक भीर उधर देर सब सब रथैया सब बुजुर्ग के समय में एक धार नहीं, दिनों नहीं, नहीं रुपये रुक पैसे पास में नहीं। तो भाई परमात्मा का प्रबंध है, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजन ले श्री रघुवीर भगवान का भजन कर तो घाटा सब मिट जाए। रात दिन भगवान के भजन में लगे, भगवत तत्व की बातें उसमें ऐसा गहरा उतरा हुआ है, तात्विक बातें सुनते ही चले जाओ, विदेश बातें होती है भगवान की कृपा से, और उस कृपा से जो तत्व मिलता है उसे आनंद ही आनंद है। शरीर चला भी जाए मर जाए तो भी चिंता नहीं होती, शरीर बीमार हो गया मरने लगा तो कोई सेवा करने वाला नहीं, पानी भी गर्म करके देने वाला पास में है नहीं, परंतु आनंद रहता, मौज रहता, मस्ती रहती, आनंद रहता है। कोई पूछने वाला कि बाबा जी आपको बुखार आ गया क्या, ऐसा पूछने वाला नहीं, बीच में आनंद रहता, मस्ती रहती है, तो गर्म किसी बात रहती ही नहीं। अरे बढ़िया बढ़िया चीजें तैयार, सेवा करने वाले तैयार, सेवा करने वाले पैसा खर्च करते हैं और अहो भाग्य समझते हैं, सेवा में हमारा इतना धन संजय हो गया। सज्जनों ऐसी स्थिति हो रही है, और लग जाओ सच्चे हृदय से परमात्मा में, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए साधु हो जाए तुम कह रहे क्या है, और गृहस्थ में रहे अगर भगवान का भरोसा रखते हैं, भजन स्मरण करते हैं, घाटा नहीं होता, तंगी नहीं आती, अन्न भी न मिले तो भी इधर के आनंद में कमी नहीं आती। यश स्थित दुख है न गुरुना भी बिचारे थे, गुरुना भी दुख है न बिचारे, महान गुरु तो दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकते, मस्ती में फर्क नहीं पड़ता, आनंद में फर्क नहीं पड़ता, बीमार अवस्था में भी आनंद देता है, स्वस्थ अवस्था में भी आनंद देता है, लोग उनके पास में जाकर के बैठने से आनंद का अनुभव करते हैं, धनी आदमी के पास में जाकर बैठने में कभी अच्छे प्रसन्न नहीं होते, जिनके जीव का चलती है वे भी कहते हैं धनी मक्कल नहीं है, और वे भगवान जी इसको कौड़ी एक देते नहीं है, इतने पर ही महाराज के दर्शन हो गए, निहाल हो गए, हमारा तो जन्म सफल हो गया। सज्जनों और वो आज की बात है, अपने आज की बात है, अपने सच्चे हृदय से भगवान में आप लग जाओ, भाई हो चाहे बहन हो, और गृहस्थी हो चाहे साधु हो, किसी देश का किसी देश में हो, और साधु साधु चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, भगवान में लगा है सच्चे हृदय से महात्मा हो जाता है, मौज हो जाती है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए संत हो गए, देखो बात कहने में संकोच होता है, परंतु भाई जी और श्री जयदयाल जी क्या उनकी कमी नहीं बताओ, यहां रहते थे उनका बनाया हुआ गीता प्रेस है, उसके द्वारा कितने लोगों को आराम मिलता है, ज्यादा धनी नहीं थे, ओ करोड़पति अरबपति खरबपति इतने नहीं थे, परंतु गृहस्थ आश्रम में रहते हुए क्या कमी रही, उनके पास रहने वाले खास उन बातों से मैंने सुना है, शेर जी समझते हैं रुपयों को भ्रष्टा की तरह, भाई समझते पेशाब की तरह, घनश्याम जी समझते हैं रेत की तरह, यह उनके पास रहने वाले बातों से मैंने सुना है, परवाह नहीं है इन्हें, पर भी रुपयों की परवाह नहीं, किस चीज की परवाह नहीं, और जो काम किया उस काम के द्वारा दुनिया का कितना हित हो रहा है, क्या कोई अरबपति भी ऐसा काम कर सकता है क्या जिसके द्वारा दुनिया का इतना हित हो, खास करके पारमार्थिक लाभ हो, क्या खर्च किया, आज भी पुस्तक है इतनी सस्ती, कोरा कागज से मिले नहीं, इतने दामों में छपी हुई जिल्द बंदी हुई पुस्तक है, लोगों को मिलती है और काम चलता है। घाटे घाटे में पड़े तो काम कैसे चलेगा, बंद हो जाएगा। परंतु आप देख लो, पहले से 100 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना इतना काम बढ़ रहा है और काम अच्छा हो रहा है, लोगों को लाभ हो रहे हैं। कितना विलक्षण लाभ होता है। व्याख्यान की परंपरा चलती है, पुस्तकों की परंपरा चलती है और बीच में आसन बात में सुधार कितना हो रहा है। सज्जनों, परमात्मा की तरफ चलने से जात्यायुर्भूत जायु जाता पैदा होना और आयु उसमें शुद्ध आदि होना सबके होता है। सबके होता हुआ भी परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए गृहस्थ आश्रम रहते हुए, बाल बच्चों के रहते हुए, घर में रहते हुए कितने विलक्षण हो जाते हैं, कितना उनके द्वारा उपकार होता है, कितना दुनिया का भला होता है। लखपति करोड़पति अरबपति भी कर नहीं सकता, एक क्रिया है नहीं। कर्पात्री जैसे महात्मा संत यज्ञ कर दिए, हजार लाख रूपये लगा कर यज्ञ कर दिए, किसी करोड़पति ने किया यज्ञ ऐसा जो लंगोटी वाले करने आदमी ने कर दिए, ए पैसा लगा दिया, ए धनी आदमी ने किया यज्ञ नहीं कर सकते, इतना खर्चा कर देते हैं। पर परमात्मा की तरफ लगे तो उनके पैसों की कमी नहीं रही, किसी चीज की कमी नहीं। पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, आंटी में दाम नहीं है, पैरों में जूती नहीं है और कल क्या खाएंगे कोई समझ नहीं है। उम्मीद नहीं कल तो ये भोजन करेंगे ऐसे मिलेगा, अरे पता नहीं कल कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं है। और मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया पास में दुख पा रहे हैं, हृदय जल रहा है। रात्रि में मैं नींद नहीं ले सकते, सुख से नींद नहीं ले सकते, दोनों कानों में हलो हलो होना, सुख से नींद नहीं ले सकते, दिल में आराम नहीं ले सकते, शांति नहीं मिल सकती। वो काम है इतना घाटा लग गया, वहां घाटा लग गया, इतना घाटा लग गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्या करेंगे, क्या करें। अरे लाखों करोड़ रुपए पास में, परंतु चिंता बड़ी भारी लगी हुई है। अरे कोड़ी एक पास में नहीं, निश्चिंता है। हरे वाह बल बधिर बहु आनंद मस्त रहते हैं। सांप आ रहा है, सांप गहरेला जंगल, जंगल में किनारे गंगा जी के बैठे हैं, मौज से आनंद से सांप आ रहा है जहरीला, तो हरे वाह एक तरफ सांप है, एक तरफ रत्नों का एक हार टूटा हुआ पड़ा है, तो उसमें लोभ नहीं होता, उसे भय नहीं है बेटा। बलवती रिपोर्ट हुआ सूर्य बलवान बैरी आ रहे तलवार निकाल रहे तो दुख नहीं है, और राजा मित्र होकर भी आ रहे हैं उनसे कोई परवाह नहीं है, मरने का भय नहीं है। सज्जनों, रुपया अलमोख खर्म हो जाए डरते, मरने से डरते हैं, भय नहीं है मन में, आनंद बैठे हैं एकांत में, जंगल में गंगा जी के किनारे, जून जंगल में शेव शेव शेव शेव शेव आनंद कर रहे, मस्त हो रहे हैं। कोई सामग्री की सामग्री किंचित मात्र भी पास में नहीं है, कोई सामग्री नहीं, और आनंद हो रहा है। एक भगवान के भरोसे उस भगवान का चिंतन करते भजन करते, भाई हो चाहे बहन हो, मीरा भाई पैदल चली गई, पैदल वृंदावन और वहां से चले गई द्वारका जी, श्री जाति ए बहनों बैठे इनको एक दिन निकाल दिया जाए घर से तो मुश्किल हो जाए, कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे चिंता हो जाए, रहना मुश्किल जीना मुश्किल, और अकेली चली गई और सब जगह महाराज वाह वाह, सब कृपा कर दो, कृपा कर दो, 2 दिन ठहरो 4 दिन ठहरो, सैकड़ों हजारों लोग पीछे, वो किसी की परवाह नहीं। वृंदावन में पहुंचे संत, एक संतों को मिलना चाहेंगे, वो संत स्त्री से मिलते नहीं। मेरा भाई ने कहा कि वृंदावन में भी कोई पुरुष है, या तो पुरुष एक ही है परमात्मा का, तो भगवान का भगत है, तो भाई नहीं मिलना, नहीं मिलना नहीं चाहते, परवाह नहीं किसी से भी, कोई नहीं। मेरा भाई मिले तो मिले, परवाह नहीं किसी की, धने आदि बड़े बड़े जाए परवाह नहीं, किसी भेड़ नहीं, किसी गुलामी नहीं, और मस्त अपने और लखपति करोड़पति जाकर ये शांति का अनुभव करते हैं, एक कोई एक खर्चा होता नहीं। हरिदास जी महाराज थे ज्ञान विद्या में बड़े ही निपुण थे, बड़े विचित्र, तानसेन के गुरु थे। तानसेन बहुत बोलता तो वो बादशाह बड़े राजी हुए कि तुम्हारे गुरु जी है कि गुरु जी आप दर्शन करो, कहते ऐसे नहीं होगा, यहाँ आएंगे नहीं वो, अपने चलो। बादशाह को लेकर गए साधारण वेश में, और महाराज ने प्रार्थना करी, महाराज थोड़े पद सुनो भगवान के, पद से आने मस्त हो गए, गंगा जी के किनारे गए, तो साधारण वेश, पता नहीं विश्व के धनी आदमी है साधारण, बादशाह खुद वहां प्रेम से सुने, और एक सज्जन ने आकर के अतर की शीशी दी जिसे बहुत कीमती अतर था, उसने लेकर डोल दिया, उसको डुलाव देगा गए तो सब खड़ा कर, बाबा जी क्या समझे, उन्होंने दिया कहते बेकार है, कुछ समझते नहीं, मंदिर में जा देखा तो बेकार है, बड़ी भारी सुगंधी आ रही है, उसी समय गई उसी अत्र की, बात क्या थी कि भगवान थे सामने, भगवान डालते सभी मंदिर में, भगवान ने गए तो मंदिर में सुगंधी आ गई, समझ गए, वो अत्र भगवान पर चढ़ गया, लोगों को दिखते ही, लोगों को पता ही नहीं कि डाल दिया रेत में डाल दिया, उनको परवाह नहीं कि बड़ा भाई कीमती इधर है, इसको ले गए सब, भगवान के ऊपर सारे खेल था, भगवान के साथ खेल रहे थे, खेल रहे खेल डाल दिया था, आ गया डाल दिया, दे आ गया नहीं सही, उसी कोई भूख नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, भीतर में ऐसी कोई जरूरत नहीं कि भाई भगवान ने अतर चढ़ाना है, ऐसा कीमती कोई अतर ला दे, कोई इच्छा नहीं, दे दिया किसी ने, डाल दिया भगवान पर, वो देख दे रहे रेत में डाल, क्यों रेत में डाल दिए, तो उनको दिखते ही नहीं चले, वो मंदिर में जाकर देखे तो सब बिहारी सब दिए, अब उनके पास क्या घाटा बताओ, क्या कमी है, परिचय दिया, उसको परिचय बताया, तो महाराज ने वहां जंगल में बताया रेत तो दूर रेता, वृंदावन की बात, वृंदावन रेत दूर गया, रेत दूर गया तो गंगा जी किनारे घाट बंधा हुआ रेतनों का, रतन जड़े हुए, इतना सा टुकड़ा एक कमी है घाट में, तो तुम्हारे सेवा करा तो पूरी कर दो, बादशाह ने कहा मेरा सब राज्य पूरा दे दू तो इतने रत्न नहीं आते, इसका पूरी करने में मेरा राज्य सब खत्म हो जाए तो पूरा नहीं होता, रत्न मिलता हुआ उनके परवाह ही नहीं, उनके परवाह ही नहीं, रत्नों की जो किसी परवाह ही नहीं, भगवान के भगत भगवान है, सज्जनों भगवान के तरफ लगने से निहाल हो जाओगे, ये मनुष्य शरीर का खास फल है कि परमात्मा लग जाए, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत बुधाई, इस मानव शरीर का फल संसार का भोग भोगना नहीं है, भोगेश्वरी प्रसाद नाम संसार के पदार्थ इकट्ठे करना, भोग भोगना महान दुरुपयोग है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ ये आपके भोग पदार्थ सब तुच्छ हो जाएंगे, तुच्छ लाखों रुपये उनके सामने रख दिए जाए कोई परवाह नहीं, एक कोड़ी की जरूरत नहीं, एक लाखों करोड़ रुपया आ जाए तो मौज में है। कुसित पुण्यारण्य शिव शिवेति, शिव शिव शिवेति प्रसन्नता, कहीं पवित्र सिंह में बैठे शेव शेव शेव शंकर शंकर शंकर हर हर शंभो कैलाशपति, मस्त हो रहे। कोटि के पास नहीं, धन संपत्ति है, कुछ भी नहीं है, मस्त बैठे अपने आनंद से। सजनो वो मानव सही है, वो मानव सही है। ये बहनों के लिए वे मीरा माई जो हुई ना, और जो सिंधु हुए ऐसे थे। हम जैसे हाथ पांव वाले हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे ही ढंग गई, परंतु हृदय था भगवान में लगा हुआ। अरे मस्त हो रहा है, भगवान प्रेम में तरह अंतर हो रहे, मस्त हो रहे। नाम सुन के शांति होती है, कथा सुन के शांति होती है, उनके जीवन चरित्र पढ़ करके शांति मिलती है, आनंद मिलता है। कोड़ी एक मिलती नहीं, पर आनंद मिलता है, जिसे अरबों रुपए खर्च करने पर नहीं मिलता, ऐसा आनंद मिलता है। तो सच्चा धन है असली आपका, आपके पास जीवन, उस जीवन को भगवान में लगाया जाए। जीवन है उससे परमात्मा की प्राप्ति में लगाया जाए तो कितना जीवन धन्य हो जाएगा, कितना विलक्षण हो जाएगा, कितने विलक्षण आनंद मिलेगा, कितनी विलक्षण शांति मिलेगी। पास में कुछ भी नहीं रहते, परंतु आनंद इतना है कि लखपति को भी नहीं मिलता। लखपति करोड़पति की भी चिंता रहती है रात दिन। एक साधु थे, वो चलते चलते एक शहर में चले गए, चलते चलते पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया। तो बाहर दुकानें थी कहीं, बाहर भी लोग रहते हैं, दरवाजे बाहर भी, वहां ठहर गए। रात्रि में कुछ ठंडी लगी तो देखा इधर उधर एक भट्टी थी, बड़ भूंजा है, दाने भूंजने वाले, ज्वार है, मक्की है, ये दाने बनाने वाले, वो दाने बनाते हैं, उसमें फूस डालते हैं, पत्ते डालते पत्ते, उसे भभक दिया है। तो भट्टे थे, दिन भर उसे भूजा भूजे, तो स्वर रात गर्मा गर्म अग्नि तो बुझ गई, लकड़ियां थे नहीं, अग्नि बुझ गई। तो महाराज ने सी लगा तो उसे बैठ गए भीतर, विदेश हो गए, बदल गए अपना, बड़ी सही बात है, बदल गए। ऊपर राजा का महल था, राजा ने उठ करके बोला, बोलो भाई रात समय कैसा बीता, कैसी बीती रात्रि, ऐसे आवाज दी। तो भट्टे में बैठे बाबा जी बोले, कुत्तु मर से कुछ बढ़िया, कहां से आवाज आई, आवाज नीचे जाइए महाराज। फिर बोला, भाई रात कैसी बीते, कुछ तुम्हारे से कुछ तुम्हारे से बढ़िया। राजा ने देखे, मेरे से बढ़िया कैसे होगा, जाओ देखो कौन है, जाल देखो तो कौन है, कोई आदमी है ही नहीं। अब भट्टी में कौन देखता, वहां बैठे भट्टी में बैठे, गर्म गर्म राग, गर्म गर्म भट्टी गर्म, सभी मौज से बैठे आनंद में। महाराज नीचे तो कोई नहीं देखता, अरे नीचे से आवाज आई है देखो तो सही, तो कोई आदमी दिखता नहीं। फिर आवाज दी कि रात कैसे बीती, कि कुछ तुम्हारे जैसे कुमार तो मिल गया। भट्टी में आवाज दी कि भट्टी में बैठे बाबा जी। बाबा जी कहा, महाराज ये राजा का उत्तरावन है, राजा प्रजा नहीं जानते। अरे उत्तर किसने दिया, रात कैसे बीती, कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया। राजा को जाकर कहा, महाराज ये एक फकीर बैठा है, साधु भूजे की दुकान में बैठे, दुकान में भट्टी बैठा है, और उसने आवाज दिया, कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया। तो पूछो, जाकर पूछा, महाराज कैसे बीती रात, कैसे जिस कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया। पूछा कैसे महाराज, ऊपर चलो अभी हमारी जरूरत नहीं है। हमारे राजा पूछते हैं, क्या गुनाह किया भाई हमने, राजा क्यों बुलाता है, तो आप बताइए। कोई राजा तो बुलाता तो बुरा पत है, हमने कोई गुनाह किया नहीं भाई, कोई कहीं चोरी करी नहीं, कहीं डाका डाला नहीं, हमारे कसूर किया नहीं, कसूर नहीं महाराज, सुनना चाहते आपसे, आपने ये बात कहा राजा को उतरे, राजा उतर दिया, हमने तो प्रश्न का उत्तर दिया था, रात कैसे बीती, कुछ तुम्हारे जैसे गुण तुम्हारे श्रेष्ठ, हमने प्रश्न का उत्तर दिया, राजा नहीं दिया, हमने राजा प्रधान दिया कि महाराज पधारो, बहुत गया कि हमें जरूरत नहीं, आप नहीं है तो चलो चलो, तो महाराज राख लगी हुई थी, कहीं कहीं मट्टी गए फैला गया तो काला काला तिलक हुआ होगी कहीं कहीं जगह तो लग गया तो काला गया, वे काले तिलक और राख लगी हुई राजा के सामने पहुंचे कि महाराज ऐसा उत्तर, हमारा प्रश्न का उत्तर था कि रात कैसे बीती, कैसे तुम्हें तेजी गुरु तुम्हारे से भी अधिक अच्छी, वो आपने उत्तर दिया था, हाँ उस प्रश्न का उत्तर हमने दिया, वो राजा जी का प्रश्न था, इंदिरा जी बेटे का, तो सी तो बताए महाराज आपके, आप कहाँ थे, भट्टी में थे कहाँ गए, तो भट्टी में क्यों गए, शीश ठंडी लगी, देखा तो कोई मका तो दिखा नहीं, तो वो भट्टी में चले गए, फिर बीट बैठ गए, नरम नरम राख रही अच्छा बढ़िया, कोई गर्मा गर्म था महाराज, बैठ गए मुंह से भजन किया, तो तुम्हारी हमारी बरोबर कैसे हुई, राजा का महल कैसा बढ़िया, इसी सामग्री साथ में ही, ऐसी सामग्री में राजा रह रहा, राजा के समान है, और फिर तुम्हारे साथ तो उसको पूछा कि राजा को जब गहरी नींद आ गई तो याद थी कि हमारे ऐसा मकान है, हमारा बड़ा महल है, बड़ी सुंदर सैया है, बड़ी सुगंधी लगी हुई है, और रत्नों के दीप है, रत्नों के दीप करता नहीं पड़ता, ऐसे दीपों को चला, तो गाड़ी नींद में याद थी, कितनी याद थी, हमारे को भट्टी याद नहीं थी, आपको महल याद नहीं थे और मेरे को भट्टी भी याद नहीं थी गहरी नींद में, तो तुम्हारे हमारे में क्या फर्क रहा, आपको महल याद नहीं, हमारे को वो याद नहीं गहरी नींद में, तो बरोबर हुए ना, हाँ तो बरोबर था, ठीक बात है, गहरी नींद में ना महल याद है ना भट्टी याद है, और जब जगे तो भगवान में चित्र लगाए, भगवान का चिंतन करे, तुम्हारे वो मुकुट तुम्हारे उसका क्या उत्तर देगा, कल क्या होगा, वो मुकुट में क्या हुआ क्या फिर वो भी रहे थे याद आती है, क्या उत्तर दे, चिंता हुई हमारे चिंतन भगवान का, तो बोलो श्रेष्ठ हुआ कम देगा, तुम्हारे जैसी तुमको महल याद नहीं था, हमारे भट्टी याद नहीं थी, बरोबर हो गए, और इधर भगवान का वर्णन करे, इधर लड़ाई लग रहे, क्या उधर लिखेंगे उसको, क्या कह रहे उसको, क्या उत्तर दे रहे, आपने ये चिंतन होता हमारे भगवान का चिंतन बढ़िया कौन सा बताइए, तो भाई भगवान में मन लग जाए उसका जो जीवन धन्य होता है, राजा महाराजा का धन्य, बड़े सेठ का भी धन्य नहीं होता, ऐसी बात है, मुफ्त में कोई एक का खर्चा नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं से रहना नहीं, कुछ देना नहीं, किसी से कोई गर्ज नहीं, आप साफ जोर सतह, कैसी मौज की बात है, एक भगवान के स्मरण है, उन्हीं का ही चिंतन है, उन्हीं का ही भजन है, तो भगवान के भजन में लग जाए जी, कितनी बात है, कितनी परिश्रम है, तो अपना जो शरीर है, इस मानव शरीर का जीवन है, वो समय भगवान में लगा हो तो कितनी बढ़िया बात है, इसका सार्थक भगवान में लगने से है, नहीं तो अच्छा काम क्या काम का, अच्छा शरीर मिला क्या हुआ, फायदा क्या गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो क्या किया, खो दिया बबल में, इस बात पर सज्जनों मानव शरीर मिला है, इतना लाभ असली है कि भगवान में लग जाओ, गृहस्था से लग जाओ, भीतर से भगवान में लग जाओ, अगर भीतर से नहीं मिले साधु होने क्या होता है, क्या साधु होना ठीक होता है, साधु में वही चिंता की तरह वही चिंता, अरे भगवान में लग जाए तो मौज हो जाएगी, ये सच्ची बात है, तो अपनी उम्र है, भगवान में लग जाए सार्थक हो जाती, नहीं तो निरर्थक चली जाएगी।